hamnar upplåtas med dån. Och fädernas hamnar stå upp därifrån. Jag ser en syn och lyssnen till orden. Det dånar i jorden, det flammar i skyn. Jag ser en syn och lyssnen till orden. Det dånar i jorden, det flammar i skyn. Vi ser hur effekten den bortdöda värld, det ord släkten anropa ett svärd. De mulna hopar skaka fädrens spjut. Stridslurar ropar, lösen flyger ut. Jag ser en syn och lyssnen till orden. Det dånar i jorden, det flammar i skyn. Jag ser en syn och lyssnen till orden. Det dånar i jorden, det flammar i skyn. Skenets natt, nu stjärnor brunno åter så matt. Så såg jag synen i norrskenets natt, nu stjärnor brunno åter så matt. Så såg jag synen i norrskenets natt, nu stjärnor brunno åter så matt, nu stjärnor brunno.